ईशाया नबी की किताब में लिखा है 49वां बाप और 15 और 16 आयत में, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए, या जिसको उसने जन्म दिया हो उस पर तरस न खाए। परमेश्वर का वचन कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो मेरे और आपके लिए कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। इसी तरह यीशु मसीह ने भी यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15 बाप और उसकी 16वीं आयत में कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया ताकि बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो पिता से वो तुम्हें देगा। यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई। मैं अंधेरे में था, रोशनी मिल गई, मैं अंधेरे में था रोशनी मिल गई, मैं अंधेरे में था रोशनी मिल गई, मैं अंधेरे में था रोशनी मिल गई, मैं अंधेरे में था। जन्नत जाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, सैकड़ों मील दूर का सफर करते हैं, जने कहां कहां वनों में जंगलों में भटकते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। भगदड़ मच जाती है, लाखों हजारों लोग एक मिनट के अंदर मर जाते हैं। जन्नत तो जन्नत, अपना घर भी नसीब नहीं होता। जन्नत पाने का आसान तरीका बताते हैं, उसकी नजरें करम क्या हुई दोस्तों, उसकी नजरें करम क्या हुई दोस्तों, उसकी नजरें करम क्या हुई दोस्तों, उसकी नजरें करम क्या हुई दोस्तों, उसकी नजरें करम क्या हुई दोस्तों, उसकी नजरें करम क्या हुई दोस्तों, उसकी नजरें क्या हुई दोस्तों। हमको जन्नत की सीधी, हमको जन्नत की सीधी गली मिल गई, हमको जन्नत की सीधी गली मिल गई, हमको जन्नत की सीधी गली मिल गई, हमको जन्नत की सीधी गली मिल गई, हमको जन्नत की सीधी। कोई तो जब रहम करेगा जब हमारे पास पैसे हों, हम धनवान हों, दौलतवान हों, रूपवान हों, लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अजीब सा न्याय है, जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है, जब हम कमजोर होते हैं